अब ला रहे सूत्र चौको को। युज धातु का रूप आपने पहले बनाया बिना समास का, बना युंग युंजो युंजा ये आपने बनाया पहले युजे रसामा से सूत्र से, और समास पक्ष में फिर क्या होगा वो आप बनाएंगे। समास पक्ष नुम नहीं होगा क्योंकि पहले आपने पढ़ा युजे रसामास युजे सर्वनाम स्थान पर नुम शायद असमास, और समास हो जाए तो निम्न नहीं होगा समास, तब क्या स्थिति होगी रूप का? और उस स्थिति में युज धातु से किन भी नहीं होना चाहिए, किन नहीं हो सकता ना फिर, क्योंकि युजकृंच केवल है, केवल है युज धातु को केवल में ही किन्न होता है, अर्थात समास में नहीं होगा, असमास में ही किन्न होगा, और समास में किन नहीं होगा, क्योंकि समास में क्या होता है सुबंध उपपद में रहेगा, सुबंध उपपद में रहेगा वो अंचु धातु के लिए कर सुपद है अंचु के लिए, सुबंध पद में रहते हुए अंचु धातु से किन होता है हाँ, और युज और कृंच धातु के लिए केवल धातु से अतएव आपने रूप तो चला दिया है युज धातु केवल जब पिन हो गया, और अब जो ले रहे हैं आप सुयुज ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है सुबंध उपद में उपसर्ग, इसलिए इससे ये जो पिन है नहीं होगा, किंतु क्या होगा किट सुष्टु सुष्टु युनक्ति इति वो बनेगा सुयुग सुयुग सुयुज सुयुज नुम नहीं होगा, सुष्टु युनक्ति सम्यक योगी युजधातु का अर्थ योगी था, तरह के जोर बनाए थे आप वहां युंग युंजो युंजा बना नुम वगैरह हुआ किन्न हुआ, लेकिन यहां किन्न नहीं होगा किंतु होगा पिट, किंतु होगा पिट जो सम्यक प्रकार से इंद्रियों को लक्ष्य में जोड़ देता है लगा देता है उसका नाम सुयुक्त सुष्टु इंद्रियाणि लक्ष्य युनक्ति, इंद्रियों को अपने लक्ष्य में ठीक ठीक जोड़ के लगा के रखने वाला व्यक्ति का नाम सुयुक् ऐसा योगी। कठोर प्रसंग नहीं का जिसका इंद्रिया रूपी घोड़े बिल्कुल लक्ष्य में लगे हुए हैं इस्त विज्ञानवान सारदी उस मंत्र में आया, तो सुष्टु युनक्ति इति सुयुक् तो सुयुज शब्द से सु आया, सु का सकार बच गया उकार उच्चारणार्थ निकल गया है ना, और ये जितने भी क्विन और क्विप वगैरह होते हैं हम शब्द पहले बता चुके सर्वापहार लोप होता है, सर्वापहार लोप बोलते हैं उसको, आपने देखा था क्विन को कल है ना, क्या हुआ था क्विन में नकार का लंदन से चला गया, ककार जो है लशक्ति से चला गया, इकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया व बचाता उसको वेर प्रत्यय से लोप कर दिया सूरा पूरा चला गया प्रत्यय उसको हम क्या कहते हैं सर्वापहार लोप, किन क्विट विच विट ये चार प्रत्यय हैं विशेष रूपेण जो सर्वापहार लोप हो जाते हैं, उनमें से यहां अभी पिन्नंत नहीं है इसलिए बार बार बोल रहा पिन्नंत नहीं है, नहीं तो आप किन प्रतिशत आओगे प्रबंध है प्रत्यय हो रखा है तो सुयुज दंश इस अवस्था में आप क्या करेंगे अलग लोप संज्ञा इन दो की सहायता से हर गया दीर्घम हल सकार का लोप हो गया बच गया सुयुज, इसलिए मैं सूत्र ला रहे हैं चौह कोह चौह षष्ठी एक वचन कोह प्रथमा एक वचन दो पदों वाला सूत्र षष्ठी और प्रथमा चवर्ग से कवर्ग से झलि पदांत चवर्ग से कवर्ग से चवर्ग के स्थान में कवर्ग आदेश हो जाता है, चवर्ग भी पांच है कवर्ग भी पांच है, यथासंग में समान से काम चल जाएगा है ना। इसलिए आप सूत्र क्या लगाएंगे यहाँ, एक तो पहले सुप्ति लेनी पड़ेगी सहायक पद संज्ञा करना पड़ेगा ठीक, और यथा संख्यम समान इन दो की सहायता से सुयुज को चौ कु के द्वारा क्या करोगे, ज को ग करोगे, सु युग हो गया, सु युग बन गया। क्योंकि अपदान के विषय जल पर मैंने सुलोप कर दिया है, जलादि में जब ध्यान ये जो सात जगह में क्या है जलादि मिलेगा, वहां जलादि निमित्त भी कर सकते हो, वहां पदान भी मिल जाएगा हो जाएगी, से झलादियों का धातु वगैरह अन्यत्र उसको दृष्टांत बना लेंगे, यहाँ नहीं बनाने की जरूरत है। यह दोनों ही जगह ध्यान भी शादियों में भी पसंज्ञा से ही काम चलेगा, सु में भी पसंज्ञा, पसंद करने वाले सूत्र यहाँ करेगा श्रुतिगंधम पदम, वहां करेगा स्वादिष्ट वसर नाम स्थाने। तो आप क्या बचा, विराम अवसान से अवसान संज्ञा करके वावसाने चर्त कर देंगे, एक प्रश्न जब चर्त करोगे स्थानांतर कर्म की सहायता से क्या होगा, सो युक्त बनेगा एक रूप, आप चर्ता भाव है सुयुग रहेगा, चर्त जब नहीं हुई तो सुयुग रह जाएगा, तो सुयुग सुयुग। अब अजादियों में मिलाइएगा और हलादियों में यहां तक काम करके सुयुग भ्याम हो जाए, सुयुग ठीक है ना, अजादी में मिलाना है कोई काम नहीं है, क्योंकि युजेरा समास यहां नहीं आ सकता, क्योंकि सु के साथ युज का समास हो गया है। पहले आपने साधारण योगी को पढ़ा, एक विशेष योगी है स्पेशल योगी नहीं? सुयोगी। तो सुयुग सुयुग सुयुजौ सुयुजा सुयुजम सुयुजौ सुयुजा सुयुजा सुयुग भ्याम सुयुग भी सुयुजे सुयुग भ्याम सुयुग भ्या सुयुज सुयुजोहो सुयुजाम सुयुजी सुयुजोहो सुयुक्षु। वहां क्या होगा, ग को क होने के बाद में आज से प्रत्यय से सु के सु का हो जाएगा, क श का क्ष एक ही रूप रह जाएगा सुयुक्षु। आप इसके बाद लंगड़ा राम को ला रहे हैं, बढ़िया योगी की चर्चा के बाद लंगड़े की चर्चा कर रहे हैं, एक पैर का लंगड़ा दोनों पैर से नहीं गड़बड़, एक पैर गड़बड़ वाले की चर्चा करते हैं। देखिए खजी धातु है, धातु क्या है खजी, अवयव वैक्रव्य, खजी धातु किसी अवयव का बिगड़ा हुआ में प्रयोग होता है, अब वो लेन रूढ़ कर दिया गया पैर में, पैर का एक पैर बिगड़ा हुआ ऐसा अर्थ कर दिया, खजी धातु है। इसे जान के प्रक्रिया में बताऊंगा, ऐसे नुमोगा इजितो नुम धातो हो, इजितो नुम धातो है, इस सूत्र बहुत आगे आएगा ये धातु प्रकरण में, इसे नुम कर दिया खन ज वह है ठीक। अब उसके बाद यह क्या लग गया, नश्च अपदान तो सिझली, यही स्तोषनाशु प्राप्त था, लेकिन नश्च अपदान दृष्टि से स्तोषनाशु असिद्ध, इसलिए पहले ही आ गया तो बन गया ठीक। अनुस्वार से यही पर सवर्ण लग गया अनु तो बना खजी धातु से खंज की खंज धातु बन गया। इस धातु से हमने क्या किया, पिट प्रत्यय कर दिया, पिट का सर्वापहार लोप हो गया, खंज धन पिट हुआ, सर्वापहार लोप हो गया, तो प्रातिक संज्ञा हुई उसका, प्रातिक संज्ञा होने से कृत समासास्त से प्रातिक संज्ञा करेंगे आप, खंज दन स स्थिति में हल गया द्योदीर्घा सूत्र पूर्वक चला गया, खंज बच गया, अब हलोनंद्रासन योग स्वयंतस्य लोप जगार्घ लोप हो गया, अब बच गया दंत नकारांश, क्यों इसलिए जान बुझे ने प्रक्रिया पहले बताई थी कैसे बना था, बचेगा क्या, अब यहां नहीं न बच जाएगा वापस लौट जाएगा न, कि न को ही आपने क्या किया था अनुस्वार और यह किया था किसके रहते हुए जा के वजह से हुआ था ना, यही पे अनुस्वार से यही पर सवर्णा यही के प्रत्यय हुआ था, नश्चापद झल झल के प्रत्यय में आपने अनुस्वार किया था। अब ये चला गया ना संसलोप से, जिसके वजह से सब हुआ था उसके जाने से ये सब भी चला जाएगा तो बचेगा क्या, न रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, निमित्त पाए नैमित्त स्याप्य पाया, ये निमित्त था जिसके वजह से अनुस्वार और प्रसवन हुआ था, वो निमित्त के चला जाने से नैमित्त के जो क्रियाएं कार्य हुए हैं ये भी निवृत्त हो जाएंगे। तो जो पहला था ओरिजिनल जो था मूल स्वरूप, वो मूल स्वरूप ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, निमित्त पाए नैमित्त कस्यापाया, न्याय बना निमित्त पाए नैमित्त कस्यापाया। इसको दृष्टांत देने के लिए समझा देते भाई, निमित्त था भंडारा, इस भंडारे के कारण से पंडाल लग गई, अब भंडारा हो गया पंडाल रहेगा क्या, पंडाल पे चला जाएगा, हटा नहीं देंगे, निमित्त हट गया नैमित्त भी हट गया। निमित्त पाए नैमित्त कस्य आपके पाया, इस न्याय के आधार पर क्या हुआ, जा का लोप होते ही दिखाई देगा आपको सीधे नकार, कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं नकार को लाने के लिए, अपने आप को स्थिति में लौट जाएगा मूल स्थिति में। तो खंड रह गया, स्थिति में आप क्या लगा सकते थे, जैसे युंग में लगा था नुम था, वहां पर युंग बचा था ना, इसमें नुम हुआ था, विजय समास है ना था, आपने पिन प्रत्यय कुह लगा दिए थे, और आपने रूप क्या बनाया पहला एक क्वेश्चन में, ये तो बनाए थे, यहां नहीं लगेगा क्योंकि खन से पिन नहीं हुआ, क्या हुआ था विप लिखा था ना, विप हुआ है, एक पिन नहीं हुआ, इसलिए पिन प्रतिशु से यहां खुद तो नहीं होगा, बचेगा क्या रूप, इसलिए प्रथम आ गए कुछ रूप इतना ही रह गया खन। इसलिए प्रक्रिया पहले दिखाया कैसे बना, कौन सा प्रत्यय लगा धातु में, रही तो नुमदास नुम हुआ, नुम के नकार था ख न ज था, जकार की वजह से नकार को अनुस्वार हुआ, फिर उसी जकार के वजह से अनुस्वार को प्रसवन हुआ था, खंज धातु ही बना, वो क्या था धातु था, उससे आपने क्या प्रत्यय लाए विप लाए, विप लाने से वो सर्वापर लोप हो गया, बचा वापस खंज इतना ही, अब उसकी क्या हो गई प्रातिप संज्ञा, प्रत्यधिता समासास्त प्राप्त संज्ञा हुई, प्राति संज्ञा होने के कारण से स्वपत्ति वार ऐसा प्रक्रिया हुई, जैसे जग लोप हो गया जो पहला किया हुआ काम था सारा निमित्त घटने से नैमित्त कभी चला गया, और पिन प्रत्यय का न होने से यह कुत्त भी नहीं हुआ, तो रूप बन गया खन। अब खन जो साहु लाइए कोई काम नहीं, खंजो मिला देना है, खंजौ खंजा खंजम खंजौ खंजा खंजा खंजन भ्या में यही प्रक्रिया, सूत्र यहां प्रसंग कौन करेगा, सुक्तेंद्र प्रथम नहीं करना, स्वादिष्ट कर, कर देना ध्यान जब करोगे तो ध्यान में तो स्वादिष्ट समाप्त संज्ञा होगी, और यहां पर जो किया था संयंतम ये प्रथम के लिए सुक्तेंद्र सुकल लोप होने के बाद सुक्तेंद्र में से संज्ञा करके संयंत स्वरूप से आपने लोप किया था, लेकिन ध्यान भी ध्यान भ्यास ध्यान भ्यास सुख इन सात जगहों में आप लगाएंगे स्वादिष्ट असमानता से पदसंज्ञा, पदसंज्ञा करके क्या करोगे संयंत से लोप से जकार का लोप करोगे, जैसे ज लोप हो गया वापस स्थिति में आएगा खन भ्याम खन भी खंजे खन भ्याम खन भ्य खंज खन भ्याम खन भ्य खंज खंजो खंजाम खंजी खंजो खंसु हे खन हे खंजौ हे खंज। अब नांत एक राजा अर्थ वाले एक नांत आपने रूप पढ़ा था ना, राजा अर्थ वाला राजन शब्द था, उससे आपने रूप बनाए थे राजा राजानो राजा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उसका अर्थ क्या था राजा, उसी अर्थ में हलंत भी बनाया गया, एक और हलंत, नांत भी हलंत था राजन शब्द और केवल राज शब्द, या तो कनिन प्रत्यय हुआ है इसी धातु से बने भी शब्द, धातु वही है मूल, यहां कनिन प्रत्यांक कनिन में अन बचा था राजन बना, और या कोई प्रत्यय की मैंने टूट करके था राजदीति राज, राजदीति राज, राज धातु से यहां पर क्या हुआ था कनिन, कनिन का क्या बचता है क गया ना गया ये उच्चारणार्थ अन्य बचता है, मिला दिया तो प्राकृतिक बन गया था वहां राजन। आप क्या कर रहे हो इसी धातु को लेकर के कर देंगे सरा पर लोप हो गया कृत समास सरा क्या होगा प्राकृतिक संज्ञा होगा राजधन सुख सकार बच गया राजधन सु स्थिति में। पूर्व सहायक सूत्रों से आप क्या करेंगे हल क्या भ्यो दीर्घातम हल स का लोप कर देंगे तो बचा प्रातिपदिक राज स्थिति में सूत्र आ गया व्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भाज चाम शह व्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राज चाम शह शह एक स्पीड भाग जाते हैं स्लो हो जाते हैं सब बिगड़ जाता है तो बड़े समझ गए भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजक छशाम सह छशाम तक षष्ठी का बहुवचन है सह प्रथमा का एक वचन है दो पदों वाला यह सूत्र है षष्ठी बहुवचन प्रथमा का एक वचन झली पदांते च झली पदांते च इतने कह दिया झल के परिणते हुए अथवा पदांत के विषय में इन सब धातुओं को वृश्च धातु ओ वृश्चु छेदने काटना छेदन करना भ्रज पाके भूनना सृज उत्पत्त सृष्टि करना मृज शुद्ध मृजु शुद्ध शुद्धिकरण यज देव पूजा संगति करणेशु देवताओं की पूजा संबंध जोड़ना तीन अर्थों में लिया गया पूजा इन अर्थों में लिया है यज धातु राज और भ्राज दोनों धातु एक ही अर्थ में है दीप्तिमान प्रकाशमान इस अर्थ में और इनके अलावा दो अक्षरों को ले रहे हैं छान ऐसे छ ऐसा होनी चाहिए छकारांत और तालवी छकारांत छकारांत और तालव्य शकारांत ऐसे चित्र जैसे प्रक्ष धातु आता है प्रक्ष विष प्रवेशाय धातु आता है इत्यादि अनेक धातु हैं। एक दो दृष्टांत दिया आपको केवल छांत धातु शांत धातु इन सबको स्थान में क्या करेगा इनके अंतिवर्ण जो भी है जैसे छ है कहीं श है कहीं ज है ना भ्रष्ट में छ है भ्रष्ट में सृज मृज यज राज भ्राज इन सब जगह में चकार है ना सब जगह जकार है भ्रष्ट में चकार है और छ में चकार है और श में तालु चकार आदि है इन सब को क्या होता है कल अंत में मूर्धन्य शकार आदेश कर देना तब झल के पर रहते हुए अथवा पदांत के विषय में यहाँ तो झल चला गया है और सुप्त पदसंज्ञा हुई है तो पदसंज्ञा होने के कारण से पदांत का विषय है यहाँ पर है ना सुप्त पदम की सहायता से आपने सूत्र लगा लिया वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज धातुशांश तो जप हो गया मूर्धन्य शकार राश उसी पद संज्ञा को लेकर के आप लगाएंगे झलांश सुनते जो पहले भी प्राप्त था लेकिन अवरोध पर रोध करके इससे यह असिद्धि वाला है असिद्ध होने का पहले वृश्च वृश्च लगा दिया तो राज विशेष नहीं है ना बल्कि अपवाद कहना चाहिए असिद्धि नहीं जलांशन तो कोई भी चलन को करता है और इधर राज धातु को विशेष कर रहा है ना इसीलिए विशेष है अपवाद सूत्र है राश आ गया जलांश दिशा को क्या होगा स्थानांतरतमी की सहायता से मूर्धन्य वाला जो जश है कौन राड वो हो जाएगा डे हो गया। विराम अवसानम की सहायता से वाव अवसान लगा दीजिए राट हो गया। चत्व एक पक्ष में हुआ है चत्व भाव एक दूसरा बना राट राड राजो राज राट राड राजो राज आजादी में मिलाइए और हलादियों में यही प्रक्रिया राट तक आना है ध्यान रहेगा राट तक यही प्रक्रिया लाइए स्वादिष्ट असमानता से प्रसंज्ञा करके यही प्रक्रिया लगाना है व्रज से श करो जलांश से ड कर दो राड भ्याम राड भी बन जाए और जहां भी डकार आता है सुप में क्या होगा दूर बन जाएगा धुट एक बार धुट होगा खरीचा होगी उसको तो होगा राटसु राट जैसे पहला शब्द प्रमाण आता है लिप्त सु लिप्त सु याद है ना लिप्त सु लिप्त सु वही प्रक्रिया भी अपना करके जब भी ककारांत होगा तो एक रूप बनेगा जब एक कुत हो जाता है ना एक रूप कौशल होगी क्षा जैसा आपने बनाया था लिक्षु वगैरह बनता है जैसे लेम भी बनाए तो कुत करना चाहिए लिक्षु अभी आपने सुयुक्षु बनाया था सुयुक्षु जब भी कुत होएगा यदि प्रातिपदी का अंतिम अक्षर को अगला जो सकार उसको मूर्धन शकार होकर के उसे क शब्द संयोग हो जाएगा और जब ढ होगा ड होगा कुछ भी सब होंगे तो ढीधर से धुट आगम होगा विकल्प से और जो खर्चा होगा दोनों खर्चा होकर के जैसे पहले बनाया लिप्त सु लिप्त सु बस यहां बनेगा राट सु राट सु प्रक्रिया पूर्वक सब है ना स्वरूप चलाइए राट राट राजो राजह राजम राजो राजह राजा राड भ्याम राडभि राजे राड भ्याम राडभ्यः राजह राड भ्याम राडभ्यः राजह राजोह राजाम राजी राजोह राक्षो राक्षो हे राट हे राट हे राजो हे राजह एवं इसी प्रकार से आपको विभ्राट देवेट विश्वसृट ये तीन को दे रहे जान बुझ करके कोई अंतर नहीं इसी वजह से बाकी में तो अंतर है बहुत फर्क इसलिए बाकी को नहीं दे रहे हैं इन तीन को बोल दिए एवं विभ्रा वीप सप्र भ्राज धातु वीप सप्र कौन सा धातु यहाँ भ्राज धातु विभ्रात और देव उपन रहते यज धातु विशेषेण भ्राजते विभ्रात विशेषेण भ्राजते विशेषेण भ्राजते विभ्राज प्रातिपदिक बनेगा और रूप बनना होगे विभ्राट विभ्राट इत्यादि बनेगा देवान यजति इति देवेट देवेज बना प्रातिपदिक प्रातिपदिक क्या होगा देवेज यज धातु का शमशान होगा ना कुछ पोते हुए कितना गया शमशान हो गया यज को ई हो गया यगो ई शमशान से आकार मिल गया इज बचा देव इज आगुण से गुण देवेज प्रातिपदिक बन गया स्वादुत्पत्ति करोगे देवेट देवेट देवेजो देवेज देवेजम देवेजो देवेजा देवेजा देवेड़ भ्याम देवेड़ भी इत्यादि चलेगा ठीक है। परंतु वाला है विश्वम सृजति विश्व को उत्पन्न करने वाला विश्व सृज प्रातिपदिक बन गया स्वादुत्पत्ति करते हुए चकार मूर्धन शकार टाढ़ा आदि बना करके विश्वसृट विश्वसृट विश्वसृजाओ विश्वसृज इत्यादि रूप बनेगा। चला लीजिए इनके रूपों को विभ्राट विभ्राजौ विभ्राज विभ्राजम विभ्राजो विभ्राज विभ्राजा विभ्राढ़ विभ्राढ़ विभ्राजे विभ्राढ़ विभ्राढ़ विभ्राज विभ्राढ़ विभ्राढ़ विभ्राज विभ्राजो विभ्राजा विभ्राजी विभ्राजो विभ्राक्सु विभ्राक्सु हे विभ्राट हे विभ्राट हे विभ्राज हे विभ्राज देवेट देवेट देवेजौ देवेज देवेजम देवेजौ देवेज देवेजा देवेड़भ्याम देवेड़भि देवेजे देवेड़भ्याम देवेड़भ्य देवेज देवेड़भ्याम देवेड़भ्य देवेज देवेजो देवेजा देवेजी देवेजो देवेट्सु देवेट्सु हे देवेट हे देवेट हे देवेजो हे देवेज इसके बाद ला रहे हैं परिउपसर्ग पूर्वक व्रज धातु। परिउपसर्ग पूर्वक व्रज धातु में वो केवल धातु के चकार को मूर्धन चकार करने इष्ट नहीं है, इसलिए वार्तिक लाया। यदि भी सूत्र में व्रज धातु है नहीं, व्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्याज खसा, सूत्र में तो व्रज धातु नहीं है, लेकिन वार्तिककार कहते हैं व्रज धातु को मूर्धन करना इष्ट है, लेकिन साथ साथ केवल मूर्धन करना इष्ट नहीं है, इसलिए स्पेशल वार्तिक लाया। परौ व्रजे है शह पदांत है, परौ व्रजे है शह पदांत है, इसका वृत्ति से लेकर देखिए, परौ उपपदे व्रजे है पित दीर्घश्च पदांत शक्तमपि। परिउपसर्ग पूर्वक व्रज धातु से सबसे पहली बात कह रहे हैं पिट होगा, पिन्नागि नहीं करना। परिउपसर्ग परौ में परि का शब्द में है परौ, परि उपपद में रहते हुए व्रज धातु से पिट होगा एक बात। दूसरी बात पद है, धातु को दीर्घ कर रहा है पदांते सप्तम अपी, फिर के पढ़ते हुए परिउपसर्ग पूर्वक ब्रज धातु को दीर्घ हो गया, ब्राज बन गया, स्वा उत्पन्न होगा, पदांत में इसको सप्त भी कर गया, पदांत सप्तम अपी। फिर का सर्वापार लोप और दीर्घ होने पर परिव्राज प्रातिपदिक बन गया, प्रातिपदिक रह गया परिव्राज, दीर्घ तो सब जगह होगा, दीर्घ तो मूल प्रातिपदिक में, लेकिन शब्द के लिए पदांत शब्द में दीर्घ में भी शब्द में नहीं कहा, पदांत में दीर्घ होगा ऐसे नहीं कह रहे, दीर्घ तो पिप का संयोग में व्रज धातु को दीर्घ कर दिया, परिव्राज ये प्रातिपदिक बन गया। अब स्वयं भी जब उत्पन्न करोगे तब पदांत में क्या करेगा ये शब्द, अपदांत में शब्द नहीं होगा, इतना ही फर्क है। परिव्राज घनसा सुकलो पूर्वत हल्के आप दीर्घासु से प्रथम हल से कर देना, फिर यही वार्तिक क्या करेगा शुद्ध पदम से प्रसंग होने पर मूर्धन शिकार करेगा, परिव्राश बनेगा, जलाम सुंदे परिव्राड और अंत में वावसान में परिव्राट, परिव्राट परिव्राड परिव्राजो परिव्राज सन्यासी अर्थ में परित्यज्य सर्वं व्रजति, इसका व्याकरण क्या करेंगे परित्यज्य सर्वं व्रजति, सब कुछ त्याग करके चल देने वाला, अपने दिमाग में भी कुछ नहीं रखने वाला, सब कुछ त्याग के चलने वाला। आजकल लोग जब घर बार छोड़ के आए हुए दूर तो रहते लेकिन दिल दिमाग में सारा रहता है, सब कुछ अंदर है, दुनिया वो साथ में ले आए हुए हैं, परिव्राज कैसे होगा वो सन्यासी हो नहीं सकते ना, सन्यासी होना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, परित्यज सर्वम का जैसे व्रजत यह सा परिव्राट परिव्राट यौतौ परिव्राजो ये ते परिव्राज, एक वचन द्विवचन परिव्राट परिव्राट परिव्राजो परिव्राज परिव्राजम परिव्राजो परिव्राज परिव्राजा परिव्राट भ्याम परिव्राड भी परिव्राजे परिव्राट भ्याम परिव्राड यह परिव्राज परिव्राट भ्याम परिव्राड यह परिव्राज परिव्राजो परिव्राजा परिव्राजी परिव्राजो परिव्राज परिव्राट सो परिव्राट सो हे परिव्राट हे परिव्राट हे परिव्राजो हे परिव्राज। अब उसी राज धातु का रिकॉर्ड बना रहे हैं, राज धातु का विश्वस्य राज, विश्व का राजा, विश्व का स्वामी परमात्मा, जो संसार का जो स्वामी है, प्रातिपदिक हो जाएगा विश्व राज, ये प्रातिपदिक हो गया विश्व राज, यह प्रातिपदिक हो गया। विश्वस्य वसुराधो विश्वस्य वसुराधो विश्वस्य षष्ठी का एक वचन, वसुराटो सप्तमी का द्विवचन। विश्व शब्द से दीर्घो अंधा विशेष वसौ राट शब्द चतपर, विश्व शब्द को दीर्घ अंतादेश हो जाता है। कब वसु यहां पर शब्द ही लेना पड़ेगा, देवता वाचन वसु देवता वो लेनी पड़ेगी, शब्द भी है उसी को लेना पड़ेगा। वसु शब्दे चपरे राट शब्दे चपरे, ये अलग अलग नहीं लिखना चाहिए, कैसे वसौ राट शब्द क्यों बोला है, वसु राट शब्द सीधे बोलना चाहिए, वसु राट शब्द वसु अलग करने से संशय हो जाता है, प्रत्यय लेना है कि प्रातिपदिक लेना, अथवा राट शब्द चप्पल। जब राज शब्द राट स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा तब, जब ये जकारांत रहेगा तब नहीं करना, जब ये टकार टकार हो जाएगा तब, जब इसको आप स करोगे स को ड होगा, ड को ट होगा, है ना, जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा तभी इसको तीर करना है, अर्थात हलादियों में ही करना पड़ेगा ना, कि हलादियों में ही इसका सुप्तांतरण से प्रसंज्ञा अथवा स्वादिष्टकरण से प्रसंज्ञा हो जाएगा, वहीं पर ड और ट हो पाएगा, यानी उसी अवस्था में इसको दीर करना। और आजादियों में डरता का स्वरूप को प्राप्त करेगा नहीं, राजाओ राजा राजम राजाओ राजा बनेगा ना, मिलाते रहोगे आप केवल, तो उस स्थिति में दीर्घ नहीं होगा। राज शब्द चपर है, रूप देखिए बना रहे, राज शब्द चपर है। वसु का उदाहरण विश्वा वसु, विश्वा वसु बताएंगे, वसौ राज शब्द चपर है, विश्वाराट विश्वाराट विश्वराज विश्वरा विश्वाराट भ्याम, देख दिया ना, इसीलिए हलादि में ही आजादियों में नहीं, तो क्योंकि राट शब्द आ गया ना, जब राट शब्द कहाँ होता है, राट शब्द शब्द कब मिला आपको, जब प्रसंग होने पर ही तो मिलता है ना, आप जब को श करेंगे विश्व राज रहा, इस जब को श करोगे पहले सूत्र से, ठीक, उसके बाद में उस को ड होगा जलांशे से, ड को ट होगा वावसाने से, ये दोनों कब लग रहे हैं आपको, पदार्थ में तो लग रहे हैं सब, जलांशे संज्ञा के बिना नहीं लगेगा, और ये लगेगी नहीं बनेगा नहीं, इसे जैसे आपने राज सूत्र में तो कह दिया, अपने आप अर्थता सिद्ध हो गया, पदार्थ में ही तीर होगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तले भी एक सूत्र कहते हैं सहे साढ़ा सा पढ़ा है ना, साठ रूप से सहे, जब साहब के डकारांत स्थिति रहेगी तभी वो सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगता। उसी प्रकार से जब राज स्थिति हो जाएगा राज को तभी दीर्घ होगा, और राज स्थिति कब होगी, पदार्थ में, इट्स इंप्लाइड होगी, इसको तो इंप्लीफिकेशन करना, इट्स इंप्लाइड दैट इट्स बी डन इन पदार्थ होंगे, समझ गया, मगर वैसे तो राज शब्द पर है तो ऐसा नहीं लिख सकते, नहीं नहीं कैसे लिख देंगे, राज शब्द पर है सूत्र में, बस राटो हो बोले राज्यो हो बोला है, तो फिर राज शब्द कैसे लिख देगा वृत्ति का, यदि राज कहना होता सूत्रकार भी कहते वसुराज हो, इसमें सूत्र याद दिला सहे साढ़ा सा क्यों बोल रहे हैं, सहेसा बोल देते नहीं, जब सहज हाथों का साठ रूपता बनेगा तभी सूत्र को लगनी है, नहीं तो सहसा भी काम चलेगा, किसी भी सह को कर दो, यहां भी ऐसा होता है, यदि भाषा के सूत्रकार कहते वसुराजो हो तब तो झंझट खत्म दी, पदांत अपदांत सर्वत्र में ही कर देता, तो चकारांत तो सब जगह मिलेगा ना हमको, आजादी के परिवर्तन में क्या होगा, जय मिलेगा नहीं मिलेगा, विश्वराज धन औ वहां भी लगा देता मैं चकार को, मैं उद्धीर कर देता विश्वाराजो बना देता, विश्वाराजो बनता तब, इसलिए पानी में राज शब्द के बारे में नहीं गाने बोल रहे हैं, राट बोल दिया सूत्र में, वसु राटो हो मने जब ये जकारांत टकारांत बन जाएगा, डकारांत हो जाएगा तभी सूत्र लगेगा। इसे राडो भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो मैं केवल टकारांत रुक जाता और टकारांत में नहीं लगाता सूत्र। लेकिन टकार लिया पाणिनि ने बताने के लिए पूर्व जब डकारांत में भी करना है, तांत और वैकल्पिक होता है ना टकारांत, स्वतः ही टकारांत गया वैकल्पिक है, इसे टकारांत और डकारांत में ही पूर्व को दीर्घ होगा। विश्वार राड भी हम बना रहे, वहां टकारांत होता नहीं ना, वहां टकारांत होता है क्या? भावी गति का निर्देश करने से भूतपूर्व गति का बोधक हो गया, क्योंकि जलांश शब्द जब लगाओगे तो क्या होगा, डा हो जाता है ना, उसके बाद होता है कौन, ता वावस आने से विकल्प से होता है, तब हम क्या कहेंगे भावी गति है ना, बाद में होने वाली गति है, और ड क्या है भूतपूर्व गति, समझ में आ रही बात, भूतपूर्व गति नहीं है, पहला ये रहेगा बाद में वो रहेगा, जब पहला रहेगा उसका नाम भूतपूर्व, जब बाद में रहेगा उसका नाम भावी। और पाणिनि ने क्या किया, ये गति को नहीं लिया है, इसको ले रख गए हैं, और हमेशा भावी गति पूर्व गति के बिना होता है क्या, अतएव तकारांत को कहने से डकारांत के पर भी दीर्घ हो जाएगा। इसे एक रूप बना रहे ना, विश्वाराट विश्वाराट डांत में भी दीर्घ कर दिया कि नहीं कर रही, विश्वाराट विश्वाराट विश्वराज विश्वराज विश्वराजम विश्वराज विश्वराज विश्वराजा विश्वाराढ़ विश्वाराड भी विश्वराजे विश्वाराड भ्याम विश्वाराड भ्य विश्वराज विश्वाराड भ्याम विश्वाराड भ्य विश्वराज विश्वराजो विश्वराजा विश्वराजी विश्वराजो विश्वाराक्षु विश्वाराक्षु हे विश्वाराट हे विश्वाराड हे विश्वराजो हे विश्वराज। आप भड़पूजा को ले रहे हैं, भड़पूजा ध्रज्जति की ध्रज बनाना है, ध्रज्जति की ये विद्रवा की करेंगे और ध्रज धातु से फिट करेंगे, तो सब प्रक्रिया जान के बता रहा हूं। आप इक्की तंत्र हो गया, इसको संप्रसारण हो गया, भ्रक हो गया री, रक संप्रसारण क्या होगा री, अकार शमशान पूर्व हो गया, साजा बच गया ब्रिज, क्या बच गया ब्रिज प्राकृतिक, भुना भूलना भूलने वाला आपने ले लिया ब्रिजति गढ़भूजा, ब्रिज धातु से स्वाद उत्पत्ति पूर्वत हल गया पे दीर्घा शिष्य प्रदान हल हल गया प्यो दीर्घा शिक्षा का लोप कर देंगे आप तो ब्रिज बचेगा, जब ब्रिज बच गया तब सीधे जकार को आप शकार कर सकते थे ना, वृष ब्रज संसार से है नहीं, लेकिन हम बाद में लगाएंगे, पहले एक और काम करे सब को हमें लोप करना है, क्योंकि यहाँ शंका हो रहा है दो बात है, आप वृष ब्रज लगाने से पहले संत स्लोप कर देगा, कहेगा मैं लोप कर दूंगा जकार, शरण स्वरूप कहेगा मैं चकार को लोप ही कर दूंगा, जैसे आप करेंगे सुप्ति नंदम पदम, जैसे प्रसंज्ञा किया तो दो आ जाएंगे, तो संयोग अंतम पदम आ जाएगा, शरण से लोपा शरण से लोप आएगा और भ्रष्ट प्रशिक्षण के मृजल भी आ जाएंगे, दोनों लोप गए दोनों आ गए, जब दोनों आएंगे प्राप्त होता है शरण स्वरूपा, तब उसे बाल करके इसको हम बाल में लगाएंगे, ठीक, इसको बालेंगे नहीं, इसीलिए हम संयोग आदि लोप करेंगे, संयोगांत लोप को बाद करके संयोग के आदि को लोप करने वाला सूत्र ला रहे हैं, कौन सूत्र है, संयोग आद्यो रंदे च, को संयोगाद्यो रंदे च षष्टिगत द्विवचन अंते सप्तमी का एक वचन च अव्यय चार पद पदांते झलिच परे यह संयोग तदाद्यो स्कोह लोप पदांत में विद्यमान जो संयोग या झल के परते हुए जो संयोग उस संयोग का आदि में रहने वाले सकार अथवा आदि में रहने वाले ककार उसका क्या हो जाता है लोप स्यात्। यहां पर पदांत संयोग है जलादि के लिए जरूरत नहीं पदांत संयोग है कि सुप्त मन से पदसंज्ञा कहीं हुआ तभी तो सूत्र आए तो सुप्त संयोग से लोप और अब हलो अनंतरा संयोग दोनों हूं कहीं लगाना पड़ता है आपको हलो अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा के बिना संयोग स्वरूप भी नहीं आ सकता और लोप कर रहे हैं तो अदर्शनम लोप लोप संज्ञा सूत्र की सहायता अब सकार का लोप करने पर क्या बचेगा जा ब्रिज बचाना ब्रिज अब लगाइएगा भ्रष्ट ब्रिज सृज ब्रिज राज ब्रजा श्याम शाह सूत्र लग गया तो जकार को मूर्धन्य शकार उस मूर्धन शकार को झलाम जिसोंदे और स्थानांतर की सहायता सहायक सूत्रों को बताने का समय देना है सहायक सूत्र कौन कौन लगा है और अंत में वावसान विराम अवसान की सहायता से भिट भिट भिट भिट प्रथमा का एक वचन के रूप में अब इसी बृज धातु शब्द से औ आएगा औ द्विवचन बृष्टिधान औ बृष्टिधान औ प्रक्रिया है सकार को करना है काम ये स्तोक्षराश्च लगेगा तो लगेगा सकार क्या होगा कालंदे सकार सभी अजाजियों में ऐसे बनेगा वृष्टिधन औ वृष्टिजन औ फिर उसको झलाम जस झसी जलाम झलन नहीं जलाम जस झसी स्पष्टम बढ़ेगा ना इक्वेंट के बाद आया था प्रक्रिया इन सब जगह स्थानांतर दमा यहां यथाशंग से चलेगा है ना यथाशंग समान लिया है क्वेश्चन राशियों में और इधर स्थानांतर तो लेनी पड़ेगी शकार को क्या होगा जकार हो जाएगा रूप बन गया भिज्जौ भिज्जौ भिट भिट भिज्जौ भिज्ज सभी आजादियों में ये प्रक्रिया और हलादियों में भिट भिट बनाया तो एक वचन में लेकिन वहां भ्याम में ड तक ही जा रहा है भिट भ्याम है ना तो और चला लीजिए भिट भिट भिज्जौ भिज्ज भिज्जम भिज्जौ भिज्ज भिज्ज भिट भ्याम भिट भी भिज्जे भिट भ्याम भिट व्या भिज्ज भिट भ्याम भिट व्या भिज्ज भिज्जो भिज्जाम भिज्जी भिज्जो भिट्सु भिट्सु हे भिट हे भिट हे भिज्जौ हे भिज्ज इति जगारांता जकारांत पूरे हो गए ज ब ग ड दश दांत दांत दांत नहीं ले रहे सीधे दांत में चले दकारांतों में जा रहे है कि नहीं दकारांतों जब अगर उसकी प्रक्रिया आपके हलंत लिंग है तो हल्के विचार क्रम से जा रहे हैं बीच जिसको छोड़ रहे हो तो ध्यान में होना चाहिए कि चकारांत का अगला पढ़ो मालूम भी होना चाहिए कि किसको छोड़ रहा है या क्योंकि ले रहे हैं सीधे अब त्यद तद यद ये सब ले रहे हैं दांत है ये सब जांत के बाद दांत कैसे आ गया बांत गांत दांत ये भी तो दिन है बीच में ज ब ग ड दश बांत गांत दांत इनको सिद्धांत को मुझे के लिए छोड़ दिया यहां पर नहीं है पहले सरल है छोड़ो क्या करना सरल है लघु भी है उनमें विशेष ऐसा कोई कार्य भी नहीं है जिसको यह दिखाना चाहते हो। इसे सीधे दकारांत में चले जा रहे हैं, दकारांत में ले रहे तद शब्द। इन सब में एक ही प्रक्रिया है, यद तद यद और एक, इन सभी से आप सुला रहे एक वचन। विभक्ति चतुर्थ विभक्ति संज्ञा कर लीजिएगा, सुगा तदादि नाम अह सूत्र लगेगा, तदादि नाम अह सुख के सकार के पर रहते हुए विभक्ति संज्ञा हो गया, विभक्ति की सहायता से आपने तदादि नाम अह लगा लिया तो आकार आदेश हो गया, तो क्या आ स्थिति होगी, आ दूसरे की स्थिति, तीसरे की या अ, चौथे की एक अ, ठीक है ना। धन प्राप्त हुआ आगुण अकाशारण दीर्घ, दोनों को बाद के अतो गुणे पर रूप एक आदेश कर दिया आपने, जब तब क्या हुआ, क्या बच गया ता, ठीक या और ये स्थिति बन गया ना, और अतवने पर रूप हो गया, तद का ये हो गया, तद में तकार बकार हो गई, त हो गया, यद का य हो गया, एतद का एत अ, चारों के इकट्ठे बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। सुविधा है, बार बार बोलना नहीं पड़े, एक ही प्रक्रिया है, प्रक्रिया में अंतर हो तो अलग अलग करो। अब इस स्थिति में सूत्र लग रहा है तदोह सहसावनंद्ययो हो, तदोह सह सावनंद्ययो हो, तदोह सृष्टि का द्विवचन, सह प्रथमा का एक वचन, सौ अलग कर देंगे हम सप्तमी का एक वचन, और अनंत्ययो हो सृष्टि का द्विवचन। तेदादी नाम तकार और अनंत्ययो सहस्यासौ, तेदादी जो प्रातिपदिक हैं, तेदादी जो प्रातिपदिक हैं, उन प्रातिपदिकों का अनंत्ययो अंत वाले को नहीं करेगा, अंत वाले को हमने तेदादी शुद्धा को कर देते हैं ना, इसे अनंत्ययो तकार दकारयो जो अंत में नहीं है, ये अंत में थे इसलिए यहां हमने नहीं लगाया इस सूत्र को, अब लगा रहा हूं जो अंत में नहीं है, ऐसे ये जो तकार ये भी अंत में नहीं है, या अंत में क्या बचा है, यहां अंत में अकार है, अभी यहां तो है नहीं तकार तकार, यहां सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, इस सूत्र को यहां है तकार, क्यों अंत में कौन है अ, तो तकार ये अनंत हो गया, अनंत जो त और अनंत जो द, उनको यह सूत्र क्या करता है, सहस्या दंत सकार करता, क्या कर दिया, दंत सकार करेगा, कब, सू के परे रहते केवल, सौ सौ मने सू के परे रहते, तो इसे क्या हो गया, त को या सावे तो सिया, यहां तक हो गया तो सा हो गया, या कुछ होना है नहीं इसमें, यहां हो जाएगा सा, अलग नहीं पूरा रहेगा। इन सभी में से एक जगह विशेष कार्य बका, ये सब यहां जो सह है वो इन से परमे नहीं है, इन से परमे है कि इन या कवर से परे, या पीछे कुछ है नहीं, इन कवर से परमे नहीं है, ये भी इन या कवर से परमे नहीं है, इधर सकार हुआ ही नहीं, इधर जो इन से परमे मिल गया ये क्या है, इन उससे परमे आदेश हुआ सकार है, इसे क्या होगा, आदेश प्रत्यय हो, वो भी लगा लो, आदेश प्रत्येक की जगह पर लगेगा, या सा या अब सकार को ऋतु विसर्ग का हम कर लेना, सकार को क्या करना है, ऋतु विसर्ग कर दोगे तो क्या रूप बनेंगे, यह सह यह और एषः, सह यह एषः प्रथमा के एक वचनों का रूप सिद्ध हो गया।